Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, dzień dobry. Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Przed momentem grupa Power of Trinity. I generalnie dzisiaj będzie w Nocnej Polsce dość sporo wspomnień, ale rozpoczynamy tradycyjnie od nowości i od gościa. Joby Project. For the writer's way, there ain't no easy roads out there. Keep on standing at the edge of light, can see the light you shine up. Keep on looking for the writer's means for our dreams to come true. Pushing forward, we got things to do. There's no other avenue. How much strength is left inside? you in me, and you set me free now. Problems dry out just like tears. We got the power of fire. As you're standing next to me, no need to run away no more. Together in for good or bad, keep pushing higher and higher. How much strength is left inside of me to fight all those battles? How much faith is left inside of me to climb all those hills? How much strength is left inside of you to grow more? Niech Państwa nie zmylą te dźwięki. To jak najbardziej nasza artystka, choć mieszkająca gdzieś za granicą w Brukseli, Joe B Project, czyli Joanna Pszczoła. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Od wielu lat mieszkasz w Brukseli? No, już się chyba nazbierało, bo wyjechałam w 2003 roku. Mhm. To już chyba 14, tak? Mniej więcej. Ale studiować się czy muzyczne? Czy pracować tam? Wszystko. Znaczy, jak wyjeżdżałam, to miał być tylko rok, prawda? Mm. I miałam wracać do Warszawy na studia na amerykanistykę wtedy. Byłam po filologii na UNCS-ie angielskiej. I taki typowy gap year, prawda? No i tak wyszło, że już nie wróciłam do kraju, tylko złożyłam na amerykanistykę w Brukseli i tam się dostałam. I bardzo szybko zostałam nauczycielką języka angielskiego w szkole językowej. A muzyka kiedy przyszła? Zawsze była, od urodzenia. I w Lubartowie, skąd się wywodzę oryginalnie, województwo lubelskie, tam Pszczoła sobie śpiewała od małego, już w szkole podstawowej i w całym liceum byłam, że tak powiem, nadworną śpiewaczką lubartowską, prawda, w szkole. I to było do końca liceum. Później, że tak powiem, przestałam trochę śpiewać, może dlatego, że w Lubartowie wtedy nawet szkoły muzycznej nie było, ale były tam zajęcia jakieś z muzyki dodatkowe, zawsze brałam zajęcia ze śpiewu przez liceum całe. W naszym domu kulturalnym, tak? Dom kultury. Domu kultury. Tak. I troszeczkę zamknęłam to i wszystko wróciło już w Belgii. I to tak wróciło z takim tompetem. To był tak naprawdę... Impetem. lubię wymyślać słowo. Mhm. I to wróciło tak naprawdę 2008 rok. I wtedy zaczęło się właśnie z radiem moja przygoda. I przez radio zaczęłam komponować, pisać, bo wylądowałam w tak wspaniałej alternatywnej audycji muzycznej, nazywa się Implosive. I tam po prostu byłam nagle rzucona na głęboką wodę bardzo, gdzie musiałam improwizować z raperami, śpiewać, recytować wiersze. I to było piękne, piękne doświadczenie. I to dało mi takiego kopa bardzo dużego, żeby zacząć komponować i pisać. A pierwszy utwór tak właśnie wtedy napisałam na wiosnę 2008. Napisałam z pierwszej płyty, The Falling. Bo to już to są świeże dźwięki, a to jeszcze stare czasy były. Czyli prawda? To jest która już płyta? Druga. Druga. To jest druga. Powolutku. Nie śpieszę Czyli się. Czyli co, miałaś audycję w radiu, w której musiałaś przychodzić i na żywo śpiewać, komponować? Improwizować? Tak, tak, tak. To znaczy, oczywiście ja zawsze, wtedy jeszcze nie byłam na etapie pisania i to był dla mnie taki bardzo duże wyzwanie i to była taka szkoła tak naprawdę i przez to radio bardzo, bardzo się rozwinęłam. To była audycja cotygodniowa, ja zawsze się przygotowywałam oczywiście i to była taka moja szkoła radia. Joby the Drama Queen, MC Speedy and DJ Salami. Czyli co, specjalizujesz się generalnie radiowo w hip-hopie? W tej chwili tak, no bo dostałam swoją autorską audycję, bo tam byłam zaproszona. No i od 2009 roku, jak założyłam kolektyw hip-hopowy kobiecy, Superfly Collective, dostałam od mojego radia audycję autorską z innym konceptem. Implosive już się wtedy, że tak powiem, rozszedł, bo chłopcy założyli rodziny i dzieci i nie mogli ciągnąć jakoś tego, to było za dużo. W każdym razie mam teraz Superfly Radio Show i to jest moje autorskie i to jest hip-hop strictly. I promujemy też kobiety bardzo w hip-hopie, co jest raczej jeszcze niszowe. No nie. Na twojej płycie dwa utwory po polsku, więc może jeden z nich w tej chwili. Bądź, bo wszystko to w swych rękach dzisiaj ma aż. Joby Project dzisiaj na antenie Nocnej Polski. No to może opowiedzmy o tej płycie w końcu, płycie The Blossoming. Polska czy Belgia nagrania? Rozkwitanie. No to jest taki miks trochę, fuzja, bo nasi większość było nagrane tutaj, niedaleko na Belwederskiej, w studio Gagarin z Kwazarem. I z czego jestem bardzo dumna i zachwycona ze współpracy. I szukałam długo tego miejsca, odpowiedniego studia inżyniera. W Belgii też nagrywałam, pierwszą moją w ogóle płytę nagrałam całkowicie w Belgii, tam wyprodukowałam ją sama. To była też duża lekcja i zmieniłam później drogi i pracę. To było, wokale wszystkie prawie były nagrywane w Polsce, ale są utwory, które był też, jeden był nagrywany w Orleanie we Francji, to jest Words, który całkowicie właśnie był produkowany tam i spędziłam tam tydzień w studio z producentem właśnie francuskim. Z tego co pamiętam, Magic, czyli Magic, był produkowany przez Marcina Borsa, tutaj też polska produkcja, też we Wrocławiu byłam u niego w studio. I to są te wyjątki, a reszta wokale wszystkie były nagrywane właśnie tutaj w Warszawie. Ale produkcja i proces produkcyjny był bardzo skomplikowany, bo... To opowiedz o tym troszkę. Bo i ciekawe też, bo mam też producentów moich polskich, jest Konrad, czyli Lower Entrance, i Enzak, Michał Sosnowski z Polski. I jak z Lower Entrance pracowaliśmy, to latam do niego do Irlandii, bo on ma studio w domu i tam produkowaliśmy te dźwięki. A później już wokale dogrywałam już tutaj w studio u Kwazara. A znowu z Michałem Sosnowskim to było tak zdalnie przez internet, ale też często się widywaliśmy w Warszawie. I też to wokale były nagrane tu, ekskluzywnie. A znowu z Marcinem Borsem były we Wrocławiu. To też była taka przygoda, lecieć tam i pracować z nimi w studio już też personalnie. Tak. No. Ja kiedy włączyłem tę płytę, to tak przez chwilę mówię, takie brzmienie troszkę, taki sposób myślenia o muzyce jak Amy Winehouse. O, wow. To jest zaszczyt. A czemu? Bo ona podobnie dzieliła dźwięki i rytm, tak? w swoich piosenkach. No i wokal też gdzieś tam, może nie masz takiego wokalu ciemnego, jak miała ona, ale gdzieś tam coś, ale coś tam przyszło mi do głowy. Prosto takie skojarzenie na najzwyklejszym świecie. Okej, okay. Interpretacja. Kogo słuchasz? No właśnie Amy. Jednak. Amy, I love you! No, to jest absolutnie, ja mam bardzo dużo... bardzo, że tak powiem, w cudzysłowie czarnych influence, czyli wpływów. Ja się, że tak powiem, jak to powiedzieć, moja codzienność to jest Mary J. Blige, Nina Simone, to jest właśnie Amy, a chociaż Amy jest biała, to w ogóle dla mnie... Była nawet. Była. Lauryn Hill, to jest... dużo by wymieniać, ale ostatnio i duży wpływ na tą płytę też to jest Björk. To jest Moloko, czyli Rajan Murphy. Mogłabym długo wymieniać, a to są takie moje główne w tej chwili królowe. No i Erykah Badu, o której zapomniałam, która też jest numer jeden. Chociaż ostatnio ją widziałam na żywo i tak trochę może nie wiem. Może byłam trochę zawiedziona. Rozczarowało cię? Trochę tak, no. Tak patrzyłaś i mówiłaś, zrobiłabym to lepiej od niej, tak? Nie. Ale jakoś tak energetycznie, tak jakby weszło, jak taka już wielka królowa, że ona już nic nie musi, po prostu wystarczy, że wyjdzie troszeczkę. A ty sporo koncertujesz? Ostatnio tak, znowu wróciłam do koncertowania i dla mnie scena jest czymś jak basen dla ryby czy woda, po prostu uwielbiam być na scenie i teraz właśnie grałam w muzeum, bardzo ciekawy projekt, właśnie przez moje radio nagrywaliśmy na żywo, to był taki koncept na żywo radio, ale też śpiewałam nowe utwory i nowego singla też prezentowałam i w tym muzeum Bozar w Brukseli, a znowu zaraz wracam, kiedy mam kolejny, 29 czerwca, lipca, przepraszam, gram też na żywo, dosyć spory taki klubowy koncert. Ale nie w Polsce. Nie, w Brukseli też. A w Polsce koncertowałaś kiedykolwiek? Tak, czy... absolutnie tak, ale to było przy promocji właśnie Magika, pierwszego singla i wtedy grałam sporo w Warszawie, Cud nad Wisłą, Też w Lubartowie grałam. No dobrze, to teraz może ten pierwszy, pierwszy singiel z płyty tak. The Blossoming. Disappear, follow the road without any fear. Can erase it all that break my heart. Can forget it all, get a new start. I can do it if need be. I'll be there, so I will be. I can do it if need be. Be there when you need me. Whatever goes wrong, I can make it right. Whatever you fall, I can lift you up. I can turn black into white. I can change dark into bright. Whatever you feel like, there's never ending fight. Lift you there, lift you high. Do it if need be. Be there when you need me. When the rain falls down, I can bring the sunshine back. When you lose your way, yeah, I'll take you back. I'll take you back on the right track. When the rain falls, the rain falls, I can bring the sunshine back. When you lose your way, yeah, I'll take you back. I'll take you back on the right track. Be. I can do it if need be. Be there when you need me. I can do it if need be. I'll be there, so I will be. I can do it if need be. Be there when you need me. Be there, so I will be. I can do it if need be. Be there when you need me. I can do it if need be. I'll be there, so I will be. I can do it if need be. Be there when you need me. Joby Project. Joanna Pszczoła była gościem Nocnej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. się pali oczy. Usta ciągle szepcą obolałe słowa. Pamięć wciąż powtarza ostatnią rozmowę. Myśli szybko, coraz szybciej dawny gubią rytm. Dłonie trwają zaciśnięte w wielki niemy krzyk. Miało być zawsze i tylko raz. Dziś nawet przyszłość to przeszły czas. Zespół Budka Suflera z płyty Ona przyszła prosto z chmur. No i zgodnie z obietnicą do piosenek sprzed lat. Teraz przeszliśmy właściwie już po Budce Suflera. Dwie panie, które z Budką współpracowały, ale jedna z nich zaśpiewa wraz z nimi właśnie, czyli to będzie Urszula, a zaraz potem Izabela Trojanowska, ale już bez Budki Suflera, ale wraz z Janem Borysiewiczem. szafa chłód, głowie gwóźdź. Sny są jak kolekcja wspomnień, on się mógł naprawdę przyśnić. Numer jeden na mej liście mówił, choć ogień szłam, uratował moje życie. Piliśmy z tej samej szklanki, znał me myśli i poranki, dał mi zamiast kłamstw odrobinę swojej prawdy. Byliśmy jak niewidzialni, piękni tak prost nierealni. Obok tłum, senny tłum, karnie brał miłość na kartki. Michel Mabel, tak mówił mi, podobno wziął to ze starych płyt. Papierowy księżyc zgasł, stary przebój ściska krwan. Śpiewał mi po środku zimy, wolność ma zapach benzyny. Wtem mróz w stronę gór, uciec chcę. Gnaliśmy jak opętani, pędem światłem aż pijani. Okon blisk, krople krwi, na zawsze film pod powiekami. Michel Mabel, tak mówił mi, podobno wziął to ze starych płyt. Papierowy księżyc zgasł, stary przebój ściska tam. Michel Mabel, tak mówił mi, podobno wziął to ze starych płyt. Papierowy księżyc zgasł, stary przebój ściska. Bye. ciemnych szkieł, by nikt nie zajrzał w oczu dno. Dni. To była Izabela Trojanowska. Nie ukrywam, że to chyba jedna z moich ulubionych piosenek na płycie Układy. To był drugi album wokalistki. A chwilę wcześniej śpiewała Urszula ze swojej pierwszej płyty, nagranej z Budką Suflera. To teraz będą jeszcze dwie panie. Będzie Edyta Bartosiewicz w troszkę zapomnianym utworze ostatnio, a zaraz potem Katarzyna Groniec. Jak chcę, czy skończę?

Tango z pistoletem z płyty Mężczyźni Katarzyna Groniec. Ten album produkował dla Katarzyny Grzegorz Ciechowski. A chwilę wcześniej śpiewała Edyta Bartosiewicz. Dawno nie słyszałem Koziorożca. Na pewno tak zabrzmiał naprawdę, naprawdę zjawiskowo. Edyta z płyty Sen. A teraz będzie, skoro wspomniałem o Grzegorzu Ciechowskim, Republika, a zaraz potem Hołk. is an ocean. How far the shining star? How strong my devotion? What's more real than love in life? I don't need all your treasures. I want to bury all my pride. Precious gift, it's freedom. Transmission to potężna dawka energii i brzmienie zupełnie światowe. Transmission into your heart. To była grupa Hawk. Chwilę wcześniej Republika. Teraz będą dwie panie. Martyna Jakubowicz i Renata Przemyk.